มาตลีเทพสารถีได้สดับคำแห่งเทพบุตรนั้นดำริว่าบัดนี้เราไม่อาจจะชักช้าจึงแสดงวิมานเป็นอันมากพร้อมกันทีเดียวพระเจ้าเนมิราชตรัสถามถึงกรรมของเหล่าเทพบุตรผู้เสวยทิพยสมบัติในวิมานนั้นนั้นมาตลีเทพสารถีได้ทูลบอกแล้ววิมานทองเป็นอันมากเหล่านี้อันบุญญานุภาพตกแต่งดีแล้วลอยอยู่ในนภาอากาศไพโรจน์โชติช่วงดังสายฟ้าในระหว่างก้อนเมฆฉะนั้นเทพบุตรทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากประดับสัมภาภรณ์อันหมู่เทพนารีห้อมล้อมผลัดเปลี่ยนเวียนอยู่ในวิมานนั้นๆโดยรอบความปลื้มใจย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแน่มาตลีเทพสารถีเราขอถามท่านเทพบุตรเหล่านี้ได้ทำความดีอะไรไว้จึงถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบุญทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าเทพบุตรเหล่านี้เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นด้วยดีในพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแล้วได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระศาสดาข้าแต่พระราชาขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรสถานที่สถิตของเทพบุตรเหล่านั้นเถิดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าในนภาอากาศเวหายะสาเมความว่าวิมานเหล่านั้นลอยอยู่ในนภาอากาศพระเจ้าเนมิราชตรัสว่าวิมานที่ตั้งอยู่ในอากาศเหล่านี้ตั้งอยู่ด้วยดีในอากาศนั่นเองคำว่าดังสายฟ้าในระหว่างก้อนเมฆฉะนั้นวิชุวัพพะคนันตเรความว่าราวกับว่าสายฟ้าแลบอยู่ในระหว่างก้อนเมฆคำว่าตั้งมั่นด้วยดีสุนิวิทายะความว่าตั้งมั่นด้วยดีเพราะมาด้วยมรรคมีคำอธิบายว่าข้าแต่มหาราชเทพบุตรเหล่านี้บวชในศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าซึ่งเป็นนิยานิกธรรมในการก่อนเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์บำเพ็ญสมณธรรมอยู่ประทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลไม่อาจที่จะยังพระอรหัตให้บังเกิดจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในวิมานทองเหล่านี้ข้าแต่พระราชาสถานที่เหล่านั้นเป็นที่สถิตของสาวกของพระกัสสปะพุทธเจ้าเหล่านั้นซึ่งพระองค์จะทอดพระเนตรดังนั้นขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรเถิดพระเจ้าข้ามาตลีเทพสารถีนั้นแสดงวิมานที่ลอยอยู่ในอากาศแด่พระเจ้าเนมิราชอย่างนี้แล้วเมื่อจะกระทำอุตสาหะเพื่อเสด็จไปสำนักของท้าวสักกะเทวราชจึงทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าสถานที่อยู่ของผู้มีกรรมลามกพระองค์ก็ทรงทราบแล้วอันหนึ่งสถานที่สถิตของผู้มีกรรมอันงามพระองค์ก็ทรงทราบแล้วข้าแต่พระราชาผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ขอเชิญพระองค์เสด็จขึ้นไปในสำนักของท้าวสักกะเทวราชในบัดนี้เถิดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสถานที่อยู่อาวาสังความว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์ทอดพระเนตรที่อยู่ของเหล่าสัตว์นรกก่อนแล้วทรงทราบสถานที่อยู่ของผู้มีกรรมลามกทั้งหลายอันหนึ่งเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรวิมานที่ลอยอยู่ในอากาศเหล่านี้ก็ทรงทราบสถานที่อยู่ของผู้มีกรรมอันงามแล้วขอเชิญพระองค์เสด็จขึ้นทอดพระเนตรทิพยสมบัติในสำนักของท้าวสักกะเทวราชในบัดนี้เถิด